yo yema ubi biara akwaba edibe fidie papa wifie samri wedi empenyimfo se woton wo yare a na obenye hu edro ene yani bahuma juju ti edini ye ensesaye bahuma juju the whole Ghana obi atenka a owo fiti mentemu ene ye wona palace oho na yene ne betwetwe nkomo woton wo yare a obenye hu edro na empenyimfo amaya ti asese se ofrudue na se ohwe ase a na obesi dada ene de meni bahuma juju e betwetwe nkomo e de ne ha wopote me pocho etri oho a yenhye kotojoche me ko bahuma juju nche na me na kwetwetwe nkomo akuraba kunitiri mienu penyini jari ya nesuasa jatemu jata penyifuasi wuto uyaru ya na uji huedro tieni iye nese tieni biyum awona mi uchimi wana sikana wope instant money mipachau sa uyari mipachau uyefunde ya uya anase yarebe mpatine hawo fatu nchei uchura exam sana wafeli ujumamu unya posida ene uya boso etina from hero to zero mipachau bahuma juju bahuma tiedini ye bahuma ai bahuma juju esesa ubami nana bahuma juju masu ye na wo beso me atu mi no e fa me amedi ye adwuma no ensenchene ne ameye de ameye amafo amebua wo mo de omo ye ma me ono kotin na ebebua wo eye sika eye sika eye hunto eye hunto eye wore eye wore eye beso a no challenger bahuma wo de me fuwa inti ton yare ne bahuma na ene wo besere asasere echina wo be visa ko approach na ye banso usike wo bi chee beso wo betua wo so wo pesa wo ji usika me pacha woni bahuma nkasa bahuma bakope Frebahuma wa huma trefu iso 0244-440-30 and a 0266-535-566 Bahuma, bata kerido sunti ya hukre mo papa Bahuma, ya tuosua ya sorry Nana Bahuma, juju, akwaba Kwa hadi ya boko, eja muna muna mkwa insuntino Mupi ya hano maa neja maa hadi ya boko Peni fosi ya edi nensi ukre mo Nana Bahuma, nye mie ni mdie sine midi kan e kan ye no ya se woton wo yare na obenye hu edru na na na we de wada roma omom wo sunsun mu edi juma omodo so kure e ba ne sen hu mu juma na e ya de bi a e ya de kese a ni pepi enye den enti ase ne so no ye se ama batakari ado so nti no unya batakari papa edi enti na ama na banta se ka se hu mu juma ye wo hu juma e fe no hu mu juma enu ni nipa da se ni tumi fa na ni hunu na so je se nipa wa bene wo enu obi tumi de na ni aye den ehunu na ama sane ma no so obi ka se obi tumi ama wo tumi a ana se obi frere wo na o ka cho se bia wo hia mo ase na wo nipa da se ni no wo ka che nipa no se omra na mo ano sa emo ano a ama fo pi tu sa na mo no na so no munya de mu hia de ntia se ka se ye de tumi ye kuta wa na eso no de ye ka se ye de tumi na ye den ekuta no ene sono die wako akodi tumi no wati ase but bienti ama enyema pi na bi mu ya enye adwuma ne se esono se ne omusi ji tumi no ene sono die obi a tumi na yeden afa no se nipa no se onu osenhi okura no di gufom na oka ne hawa tumi bi e wo ho wiase mu ana se tumi bi a na odin edi ye adwuma bi a be ye adwuma e de ama no ene sono wo age se wo paniema bi ansa na wo de aboa no a wa ye ade no But some call phone in Tina Massi, and say, Cassie to me, and let to me know, and would defense and present as a Cassie to me, and let to me know, do you obey to me, could tell to me, and do you obey to me, or command it to me, and yet dear to me, na fam. And as soon as dear Waka called you to me, so what no, or dear bra fee, a be a near maybe any panache. A dear now, why am I, or ye baku free me well? And as soon as dear to me, na barber fam. Inti uhwe mu mienu a de etumi na ba ba fa no onu na dwuma ye different esin de wo no kwaji wo ba bia oso kwade be boa wo a wo ba penyufo se penyini adwere wi ana nsuo asa nanana yang hwe mu na ye mu na kure se tumi ne ebefo kwa a enu nku ansa ne ne okoko ji tumi no na wo de wada roma e na kure se tumi bi wo ha enye dwuma te ye ka sa eye question ya wo busa me ya de enti ameka sa ne se ene na amanfo pi no much of enipa na omo hunhum adwuma no omo pi tumi na ekuta omo no ye tumi a o makosira kwaje ene so no de tumi na ye de aba ne mu ana asa fa no inti se obi to na mo no okɔ ba bi no anya de ohia ese se nipa na wo tena tv no so na wo be kasa no ese se hu enipa ne ne se so ban de obetumi ya ye ansa na waye den wetu anamo akono bebia wonya ne tumi di free ye enye se obi abetina tv so osimi wotumi se on tumi nkyira bebia ne tumi na ye de e free di baaye nanso no niamma wo be keka so obetumi aye no at the end of the day obedi akyire won san tumi nka inti si ye kasa de tumi afa no na ono de me se se nsuo kura na odi begu fomo e be yen senkyere ne de odi begu fomo be yen senkyere ne ensuo e de na odi be kasa ene so no de obi a wanya petition fa nka sa ma honhom na enye adwuma inti sai nipa no wo hwe mu difference a point ne kuta tumi me amete hanu ma me no kasa ese mensu adwuma no enipa wodi tumi ni kuta me no me tene so anama sori de enti ama me kasa ne sase e kasa tumi na tumi kuta no ena tumi na ankasa hunu se me modern ba me bo e de ma honhom no ena tumi no free time wa onu ankasa kasa fa no ne fa ne ye adwuma time a tumi ni free ni mu ebe she mi mu no ene ne medigina ha me ne wo kase anase medite ame ne wo kase inti mi madwuma na ameya ma no e so no kosin enipa na ono obetumi aba betena so akase bra na meye sesese ama no ono no ontumi ne ye ne yetumi na faye enye pe inti enipa omutie ya na so omhwe ya ne sesese omu hunu se ba bi omutu na mo ka ne se kase huhu madwuma na pi ekwajiji firi ba bi na so ne niema bi a oman fan ka ho anya mo omunti no woni pa deseni na wo kono kwa wunya de ohia number 1 say wako bi wonum say wunya sika enipa no kwa ne nchen a 1 mi amete ya me no ka sey se wo ba na se mitumi bo modene anase bosum ni mitumi de me ye senchene ne na me ye de ohia ma wo a ye fa ne say example waba wo sun ohia 2 billion metumi akon honhum aye de ama wo enase ye sen na de be ma me wo be ma me na ase ye sombo ye fa ne so betumi ama me mu be ye 100 million na se 200 million ene so no de onku tatu mi no na so no wo wo de na wo de ba no so se fa 20 million bra na 20 million no na nani abre no waje ene so no de me ma ya ma wa wa ma me de mu odun no nti se ye ka se de onku tatu mi na na tumi ni kuta wan enso no se wo te ne nka wo tv so wa no se wi ase nyina ye nya no se ye ka se ye de besire mu hanu mo a pi e de besire mu fa ha sei pii tumi anfo mo eye ahakakra ahakakra no mo de kasa e di dada amanfo e ji amanfo sika obetena tv so so no nko anae number 1 wo ye number 1 fie bia ma ensa wom wo ye number 1 sesen ye kasa tumi na no mo de ye nkan wo mo nka ho si ye kasa tumi no e de ne tumi ya wo mo de ye kan ye nkan wo mo nka ho nso obetumi betena ba bi kasa si ye kasa sire mu a na sire mu eduro woni fie wo na wo ye hwan wo si so da ben na ni nyina no na mepese nipa da sene ti asese so wetu na mo akoba bi a wanya de ohia na enipa ne ye nipa bi a okwaji tumi no wo ba bi na nye nipa tumi no afa na wode aye adwuma de ama wo esese wo ba me na na ba homa djuma so ye na wo beso me ye tumi no e fa me a me de ye adwuma no ensenchene ne a me ye de me ye amanfo a me bo a wo mo de o mo ye ma me ene so no de wo do wo ansi de na so tu si di kwa waji adi eso no no wo betumi de ne ho atoto me dnt na mana basa ise batakara do so ntihu batakara papa ni nyina ye ni bre ene we ka sei o kena we ka sei eya o mu tv so no mu kasa o mu nye de o mu betumi aye den anase o mu nka de o mu betumi aye mu o mu nka de o mu ntumi nye na ne so ni nyina akoye de o mu ntumi nye nkwa na o mu ka inti se ye ka se honhum na dnt amafo bebere afeli wo honhum ni mu o manya de o mu hia no eno ne de mi kire wi yo nana me da se na ansa na mekono wo de wada roma me pese me hu se ne otete wo no tumi ben anase ahonde ben pote e na odija ho ma wo se ne be obi biara obeba wo nche no obesere na na wo de wada roma na nto so ma me wai Azama kabat, Azama kabat, Azama kabat, Azama kabat.